βαθύ. Κι όμως ένα παλικάρι δεν μπορεί να κοιμηθεί. Κι όμως ένα παλικάρι στο πρωί, στο στενό το παραθύρι, το φωτίζει με κερί. Σαν να μαντέψω